عزتک و جلالک، اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے، مجھے تیری عزت کی قسم ہے، مجھے تیرے جاہ و جلال کی قسم ہے، لا ابرہ اغوی عبادہ کا ما دامت ارواحہم فی اجسادہم، میں یہ دو قسمیں کھا کر اے اللہ کہہ رہا ہوں جب تک تیرے بندوں کے جسموں میں روح رہے گی اس وقت تک ان کو گمراہ کرتا رہوں گا، جب تک ان کے جان میں جان رہے گی مانا مرتے دم تک ان کو میں گمراہ کرتا رہوں گا، تو اس سے دور کرتا رہوں گا، راہ حق سے ہٹاتا رہوں گا۔ کون کہہ رہا؟ ابلیس۔ کیا جرأت اس کی، کیا دلیری، رب سے کہہ رہا ہے کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا، اب میں اکیلے جہنم نہیں جاؤں گا، تیری اکثر مخلوق کو لے کے جاؤں گا، جب تک ان کے جان میں جان ہے ان کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالی نے اس لانتی کو کیا فرمایا، فما وعزتی و جلالی، جو دو قسمیں تو نے کھائی ہیں میری عزت کی میرے جلال کی، میں رب بھی اپنی عزت کی اپنے جلال کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں۔ اللہ اللہ فرماتا ہے مجھے بھی میری عزت کی قسم ہے، مجھے جلال، مجھے میرے جلال کی قسم ہے، لا ازالو، اللہ لا ازالو اغفر لہم مستغفرونی، میرے بندے بھی جب تک مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں بھی معاف کرتا رہوں گا۔ اللہ اللہ کے بندو، یہ ہے مہربان ذات سبحان اللہ، یہ ہے رحیم کریم ذات۔ اے دن نبی علیہ السلام نے فرمایا شیطان حملہ کرتا ہے، اب کیا معافی مانگے گا؟ کوئی تیرے ایک دو گناہ ہیں، تو نے تو تباہی پھیر دی ہے، بچا کیا تیرا؟ کون سا منہ لے کر جائے گا؟ لیکن فرمایا لوگوں سنو، میں تمہیں رب کا پیغام سنا رہا ہوں۔ کون فرما رہے ہیں؟ کائنات کے امام محمد رسول اللہ۔ فرمایا لو اختا تم، لو اختا تم حتی تبلغ السما، او لوگو اللہ کے بندو، اگر تم سے گناہ ہو جائیں، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، حتیٰ کہ اگر تم سے اتنے گناہ ہو جائیں کہ زمین آسمان کے درمیان کا خلا تمہارے گناہوں سے پر ہو جائے، پوری زمین تمہارے گناہوں سے بھر جائے، گناہ ہی گناہ، نیکی نام کی کوئی چیز نہیں، ثم تبتم لتاب اللہ علیکم، اتنے گناہوں کے بعد بھی اگر تمہارے سنو تمہارے دل میں توبہ کا ارادہ پیدا ہو جائے، توبہ کا ارادہ پیدا ہو جائے، ابھی توبہ نہیں کی، توبہ کا ارادہ پیدا ہو گیا کہ یار معافی مانگ لوں، مجھے توبہ کر لینی چاہیے، توبہ کی نہیں، توبہ کا ارادہ پیدا ہوا، اللہ فرشتوں کو فرماتا ہے میرے اس بندے نے گناہ تو بے انتہا کر دیے مگر آج اس کے دل میں توبہ کا خیال آ گیا ہے، ٹھیک ہے رب، اللہ فرماتا ہے کس کے دل میں توبہ کا خیال آتا ہے؟ فرشتوں جانتے ہو؟ سنو او فرشتوں، جانتے ہو توبہ کا ارادہ کس کے دل میں آتا ہے؟ اللہ ہم نہیں جانتے، اللہ ہم نہیں جانتے، اللہ فرماتا ہے او میرے بندو، او فرشتوں سنو، توبہ کا ارادہ اس دل میں آتا ہے جسے یقین ہوتا ہے میرا رب مجھے معاف کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، میرے رب میں یہ قوت ہے کہ وہ مجھے معاف کر سکتا ہے، اسی کے دل میں توبہ کا ارادہ پیدا ہوتا ہے، سن لو یہ توبہ کرے گا لیکن میں اس کو پہلے معاف کر چکا ہوں، بتاؤ بتاؤ تو صحیح، یہ وہ مہربان ذات ہے جس سے شیطان دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے، براہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، اس کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا میں دور دراز کا سفر طے کر کے آیا ہوں، ایک آیت ہے اس کا معنی ہمارے علاقے کے ہر مسلمان کو آتا ہے لیکن اس کے مفہوم میں سب کا اختلاف ہے، آیت کا معنی سبھی کو آتا ہے لیکن اس آیت کا مفہوم کیا ہے، مطلب کیا ہے، اس کے بارے اختلاف ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، علاقے کے لوگوں نے کہا ایک آدمی چلا جائے سفر کرے اور ملاقات کرے کس سے؟ کسی صحابی رسول سے، کیونکہ صحابی کے پاس علم وہ ہوتا ہے جس کی سند میں یا شاگرد ہے یا استاد، شاگرد ہے تو صحابی، استاد ہے تو محمد الرسول، ایک مضبوط بات مل جائے گی، ایک ٹھوس مفہوم مل جائے گا، آخر کار میرا انتخاب کیا گیا، میں ایک طویل سفر طے کر کے آپ کے پاس آیا ہوں، برا رضی اللہ تعالی نے فرمایا کیا آیت ہے، لوگ کیا کہتے ہیں، عرض کی اللہ تعالی کا فرمان ہے لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة إذا التهلكة، اللہ فرماتا لوگو اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اپنے آپ کو ہلاکت میں، بربادی میں مت ڈالو، خود اپنے آپ کو تباہ نہ کرو، اپنے ہاتھوں خود نہ مرو، اپنے آپ کو خود بربادی میں مت ڈالو، یہ آیت ہے، ہمارا بڑی واضح ہے، اختلاف کیا ہے، کہا جی اس کے بارے بڑا اختلاف ہے. آپ بتائیں اس سے مراد کون شخص ہے, یہ کون ہے اپنے آپ کو بربادی میں ڈالنے والا, اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والا, تباہ کرنے والا, یہ کون شخص ہے, کس کو اللہ نے منع کیا ہے؟ خبردار اپنے آپ کو تباہی میں مت ڈالو, کس کو کہا گیا ہے؟ برا نے فرمایا پہلے بتاؤ تو صحیح کہ تم لوگ کیا سمجھے ہو, میں تو تجھے اور تیری قوم کو مانا وہ بتاؤں گا جو برا نے اپنے کانوں سے محمد مصطفیٰ سنا ہے. او شخص یہ سعادت اللہ نے ہمیں دی ہے, برا فرما رہے یہ سعادت اللہ نے ہمیں دی ہے, ہمیں سے مراد صحابہ کو, کہ ہم نے اللہ کے نبی سے قرآن بھی لیا ہے, قرآن کا مفہوم بھی لیا ہے. لوگ کیا کہتے ہیں؟ اس شخص نے کہا لوگ تو بہت کچھ کہتے ہیں. فرمایا مثلاً اس نے کہا مثلاً بعض لوگ کہتے ہیں اس سے مراد وہ شخص ہے جو نہتا ہے, جس کے پاس نہ تلوار ہے نہ تیر ہے نہ نیزہ ہے, خالی ہاتھ ہے اور دشمن کے میدان میں کود پڑتا ہے اور لڑ پڑتا ہے اور اپنے آپ کو خود مار دیتا ہے, تھوڑی دیر کے بعد اس کی لاش آ جاتی ہے کہ جی شہید ہو گیا. شہادت عظیم رتبہ ہے, لیکن دشمن کے مقابلے کے لیے بندہ اپنے آپ کو تیار تو کرے. دشمن کے ہاتھ میں جو سامنے تلوار ہے, تیرے پاس بھی تو کوئی چیز ہو, تو خالی ہاتھ دیکھ بھی رہا ہے, اس کے ہاتھ میں تلوار ہے, تیر ہے, نیزے ہیں اور تیرے پاس کچھ بھی نہیں, پھر بھی سامنے جا رہا ہے تو کیا ہوگا؟ اپنے آپ کو تو خود ہلاکت میں ڈال رہا ہے, اپنے آپ کو تو خود برباد کر رہا ہے. تو یہ وہ شخص ہے, بعض لوگ کہتے ہیں اس کو اللہ نے منع کیا, اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈال, مانا جہاد کے لیے تیاری کر. برا نے کہا بس رک جا, رک جا, جو کچھ تیری قوم نے سمجھا غلط سمجھا. یہ وہ شخص نہیں ہے. آگے میں تیری بات نہیں سنتا, میں سمجھ گیا کہ لوگوں نے اس آیت کا معنی کیا لیا ہے, کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈال, بس کر, اب آ. اس آیت کا مفہوم کیا ہے؟ یہ آیت نازل ہوئی, ہم سارے عربی ہیں, یہ معنی ہمیں بھی آتا تھا, لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کا مفہوم میرے پیغمبر کے علاوہ کوئی اور نہیں سمجھا سکتا. اور اس بات کو میں اکثر بیان کرتا ہوں, آج بھی کچھ لوگوں کو بھوت سوار ہے, وہ لغت کے سہارے آج بھی قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں, یہ ان کی حماقت ہے. صحابہ کرام جن کے سامنے قرآن نازل ہوا, جنہوں نے براہ راست پیغمبر کی زبانی قرآن سنا مگر قرآن کو نہ سمجھ سکے جب تک میرے محمد مصطفیٰ نے نہ سمجھایا, آج کا مولوی عربی کی چند قواعد والی باتیں جان کے گھمنڈ کرتا ہے میں قرآن سمجھ سکتا ہوں؟ قرآن کو اس امت کا سب سے افضل ترین شخص ابوبکر صدیق نہ سمجھ سکا, تو کون ہے؟ تو علم میں ابوبکر صدیق سے بڑھ کے آ گیا؟ صرف ناف کی چند باتیں یاد کر کے یہ کہتا ہے قرآن کریم کو اس وقت اس دور کے تقاضے کے مطابق پیغمبر نے سمجھایا، آج کے دور کے تقاضے آج مرکز و ملت سمجھائے گا، یہ اس امت کی بربادی ہے۔ سورہ قیامہ کے اندر اللہ پاک نے دو چیزوں کا ذکر کیا ہے جو آسمان سے آئی ہیں، ایک قرآن، ایک قرآن کا بیان۔ قرآن بھی آسمان سے، بیان بھی آسمان سے۔ قرآن الفاظ ہیں، بیان ان الفاظ کی تشریح ہے، زبان محمد مصطفیٰ کی ہے۔ وہ شخص سہم گیا، سیدنا برا فرماتے ہیں سنو، ہم نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا، اللہ تعالیٰ ڈانٹ کے فرماتا ہے اپنے آپ کو برباد مت کرو، ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یہ کس کو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس سے مراد وہ شخص ہے جو چوٹی کا آفی ہے، پاپی ہے۔ جانتے ہو پاپی کس کو بولتے ہیں؟ جو نیکی کے لیے نہیں، گناہوں کے لیے، نافرمانی کے لیے لمبے لمبے سفر طے کرے۔ نیک آدمی لمبے سفر طے کرتا ہے عالم سے ملنے کے لیے، دینی پروگرام سننے کے لیے۔ پاپی لمبے سفر کرتا ہے گناہ کرنے کے لیے کہ فلاں گناہ ہو رہا ہے، فلاں آسانی ہے۔ زنا کے لیے، چوری کے لیے، ڈکیٹی کے لیے، برائیوں کے لیے لمبے سفر طے کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہاں اللہ تعالیٰ اس شخص کو ڈانٹ رہا ہے جو گناہ کرتے کرتے تھک جاتا ہے، آخر میں سوچتا ہے معافی مانگوں، کس منہ سے معافی مانگوں؟ اللہ تو معاف نہیں کرے گا، فلا یغفر اللہ لہ، اللہ تو معاف نہیں کرے گا۔ فرمایا یہ بد نصیب ہے جو اللہ کی رحمت سے نا امید ہو گیا ہے، خالی اپنے گناہوں کو دیکھتا ہے۔ اس ظالم کو پتہ نہیں میرے گناہ کتنے بھی ہوں، ان کے مقابلے میں اللہ کی رحمت وسیع ہے، اللہ ان کو ڈانٹ رہا ہے۔ تو خالی اپنے گناہوں کو دیکھ کر ڈر گیا کہ میرا یہ گناہ، میرا یہ گناہ، میری یہ نافرمانی، ظالم تجھے یہ نظر نہیں آتا کہ رب کی رحمت کتنی وسیع ہے؟ اپنے آپ کو اپنی سوچ میں برباد کر رہا ہے۔ معافی مانگ، وہ معاف کرنے والا ہے۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ، جو معافی نہیں مانگے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ ظالم لوگ ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے ایک مرتبہ بلکہ کئی مرتبہ اصحاب الاخدود کا واقعہ سنایا، یقین کیجئے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ قوم کا گناہ کتنا بڑا، ظالم نے چکھا، آگ جلوائی اور کہا کہ پورے علاقے کی ناکہ بندی کرو۔ ناکہ بندی ہو گئی، ظالم چیخے کے سامنے، آگ کے سامنے بیٹھ گیا۔ بات لمبی مختصر، اور کہا ایک ایک کو میرے سامنے لاؤ، جو مجھے رب مانتا جائے چھوڑتے جاؤ، جو انکار کرتا جائے آگ میں ڈالتے جاؤ۔ مختلف روایات ہے، ایک روایت کے مطابق اس وقت اس علاقے کی جو ناکہ بندی کی گئی اس کی آبادی تقریباً 30,000 ہے، 30,000، جس میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، معصوم بچے بھی ہیں بچیاں بھی ہیں، 30,000 پر مشتمل آبادی، سب کو لایا گیا، ایک ایک سے پوچھا گیا، مردوں سے بھی عورتوں سے بھی معصوم بچوں سے بھی، تیرا رب کون؟ اس نے کہا وہ ایک اللہ ہے. تو میں کون ہوں؟ کہا کہ تیرا رب بھی وہی ہے اللہ. آگ میں ڈالو. صحیح مسلم اٹھائیں، یہ واقعہ پڑھیں رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. 30,000 آبادی میں سے ایک بچے نے بھی نہیں کہا کہ تو رب ہے، سب نے کہا وہ ہمارا رب ہے. تیس ہزار کو زندہ جلا دیا گیا. قصور کیا؟ کہ وہ کہتے ہمارا رب ایک اللہ ہے. اللہ نے سورت کے اندر کیا فرمایا؟ سورہ بروج کیا فرمایا؟ کہ انہوں نے گناہ بہت بڑا کیا، اس بادشاہ نے، اس کی ٹیم نے گناہ تو بہت بڑا کیا، لیکن اس سے بڑا گناہ ان سے یہ ہوا ثم لم یتوبوا، کہ انہوں نے معافی نہیں مانگی. مانا وہ بھی معافی مانگتا اللہ اس کو بھی معاف کر دیتا. بتاؤ. تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہم بھی گنہگار ہیں، ہم سے بھی خطائیں ہوئی ہیں. اللہ کے حضور معافی مانگو، اس کی رحمت وسیع ہے، اور بقیہ زندگی جس کا کوئی علم نہیں یہ کتنا ہے، وہ وعدہ کرو اس میں گناہ نہیں کریں گے، وہ مہربان ذات ہے. تو یہ مختصر تشریح تھی، 11 آیت مکمل ہو گئی. انشاءاللہ آگے سورہ حجرات کی آیت میں 12 کی تفصیل شروع کریں گے انشاءاللہ. اقول قولی ھذا والحمد للہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان احسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اسلامی کیلنڈر کے اندر بعض تاریخیں ایسی ہیں جن کو بہت ہی زیادہ متبرک، معتبر اور عبادات کے حوالے سے، اوقات کے حوالے سے بڑی فضیلت دی گئی ہے. مسلمانوں کے لیے ان تاریخوں کو بڑا مبارک کہا گیا ہے. بعض تاریخی ہیں، اور اسی طرح بات پر غور کرنا اور پوری توجہ سے میری بات کو سننا ہے. اور اسی طرح اسلامی کیلنڈر میں بعض دن بھی ایسے ہیں، بعض دن بھی ایسے ہیں، بعض ایام بھی ایسے ہیں جن کو متبرک قرار دیا گیا ہے، جن کی الگ ایک حیثیت ہے. اس حیثیت سے تاریخوں کو اور ان دنوں کو منایا گیا ہے، اس کا کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا. لیکن پہلی بات یہ ہے، جہاں تاریخوں کو اہمیت دی گئی ہے وہاں ان تاریخوں کو اسی طرح منایا جائے گا، جہاں دنوں کو اہمیت دی گئی ہے وہاں ان دنوں کو منایا جائے گا اور اہمیت دی جائے گی. اگر کوئی شخص تاریخوں کو دنوں میں یا دنوں کو تاریخوں میں بدلتا ہے وہ میرے پیغمبر کا باغی اور نافرمان ہے. میرے پیغمبر نے جن تاریخوں کو سمجھنا, جن تاریخوں کو معتبر قرار دیا ہے وہ تاریخی رہیں گی. ان تاریخوں میں دن کوئی بھی آئے, دنوں کی پرواہ نہیں کرنی. جن تاریخوں کو شریعت نے اہمیت دی ہے اور منانے کا حکم دیا ہے, ان تاریخوں کو تاریخی انداز میں اہمیت دی جائے. دن کوئی بھی ہو, اس کی پرواہ نہیں کرنی. جو دنوں کی پرواہ کرے گا وہ بھی نافرمان ہے. اور اسی طرح جن دنوں کو اہمیت دی گئی ہے ان دنوں میں تاریخوں پر اہمیت نہیں دینی. تاریخیں کون سی ہیں اس کی پرواہ نہیں کرنی. لیکن اگر کوئی تاریخوں کو اہمیت دیتا ہے وہ بھی باغی اور نافرمان ہے. پیغمبر کی اطاعت کو سمجھو تو صحیح. میرا پیغمبر تاریخ کو معتبر قرار دے کسی کی بھی, آپ دن کو آپ کی مانیں یا پیغمبر کی مانیں, میرا پیغمبر کسی دن کو معتبر سمجھے, آپ تاریخ کو معتبر سمجھیں, آپ کی مانیں یا محمد مصطفیٰ کی مانیں. مثلا آئیے میں تاریخوں کے بھی حوالے دیتا ہوں اور دنوں کے بھی حوالے دیتا ہوں آپ کو تاکہ بات واضح ہو جائے. عید الفطر کب ہے؟ عید الفطر یہ شوال کی پہلی تاریخ ہے. شوال کی پہلی تاریخ عید الفطر ہے. یہاں تاریخ ہے وہ کیا ہے؟ شوال کی پہلی تاریخ. یہاں تاریخ کو منایا جائے گا, دن کی پرواہ اور دن کی پرواہ نہیں کی جائے گی. یہ یکم شوال ہفتے کو بھی ہو سکتی ہے, اتوار کو بھی, منگل کو بھی, دن کوئی بھی ہو, دن کی پرواہ نہیں کرنی, تاریخ کی پرواہ کرنی. سمجھے؟ جو تاریخ کو چھوڑ دے دن کی فکر کرے کہ پیغمبر کے دور میں ہفتے کو عید الفطر ہوئی تھی ہم ہفتے کو منائیں گے, یہ پیغمبر کا نافرمان ہے. اور میں پوچھتا ہوں عید الاضحیٰ یہ کون سی تاریخ ہے؟ آپ کہیں گے یہ 10 ذی الحج ہے. کیا ہے؟ 10 ذی الحج. یہ مسلمانوں کا عید کے دن ہے, تہوار ہے. میں نے کہا کچھ مبارک تاریخی ہیں, کچھ مبارک دن ہیں. 10 ذی الحج. اب 10 ذی الحج یہ تاریخ ہے, دن کوئی بھی ہو سکتا ہے. دن کوئی بھی ہو سکتا ہے, اتوار بھی ہو سکتا ہے, پیر بھی ہو سکتا ہے, منگل بھی ہو سکتا ہے. دن کی پرواہ نہیں کرنی, تاریخ ہے, تاریخ کو منائیں گے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر کوئی شخص 10 ذی الحج یہ جو 10 کی تاریخ ہے اس تاریخ کو دن میں بدلے گا یہ میرے پیغمبر کا نافرمان ہے, یہ چوٹی کا باغی انسان ہے. آپ کون ہیں بدلنے والے؟ آئیے دنوں کی طرف, اس لیے کہ وقت مختصر ہے. جمعہ کا دن ہے اسلامی کیلنڈر میں اس کی بڑی اہمیت ہے, بڑی شان ہے. مسلمانوں کے لیے مبارک دن ہے, بلکہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سنو یہ دن مبارک کیوں نہ ہو. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لوگو آج تک سورج کسی ایسے دن پر کسی ایسے دن پر نہ طلوع ہوا ہے نہ غروب ہوا ہے جو جمعہ سے افضل ہو. سبحان اللہ. سورج آج تک کسی ایسے دن پر نہ طلوع ہوا نہ غروب ہوا جو جمعہ سے افضل ہو. آگے فرمایا اللہ کے نبی نے، فیہ خلق اللہ آدم، اسی جمعہ کے دن اللہ نے آدم کو پیدا کیا. انسانیت کی ابتدا جمعہ کے دن سے. وفیہ ادخل الجنہ، اور جمعہ کے دن تھا جس دن اللہ نے آدم کو جنت میں داخل کیا. وفیہ اخرج منہا، جس دن آدم کو جنت سے نکالا گیا وہ بھی جمعہ کے دن تھا. یہاں میں قربان جاؤں محدثین پر جنہوں نے کہا کہ بعض نکمے لوگ کہتے ہیں یہ بھی نعمت نہیں ہے، یہ کون سی نعمت ہے آدم جنت سے باہر آ گیا. کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ وہ مبارک دن ہے جس دن اللہ نے آدم کو جنت سے نکالا. محدثین کہتے ہیں کہ بعض جاہل لوگ کہتے ہیں یہ کون سا انعام ہے. محدثین جواب دیتے ہیں جی ہاں یہ انعام ہے، یہ انعام یہ ہے، آدم دنیا میں آیا، چند دن کی تکلیف تو ہوئی، چند دن کی پریشانی تو ہوئی، لیکن زمین پر اس کی اولاد میں سے بعض کو انبیاء بنایا گیا. یہ مقام ملا آنے کے بعد، آنے کے بعد ایک آدمی کو یہ شرف عطا کیا کہ وہ افضل الانبیاء ہیں محمد الرسول. زمین پر آنے کے بعد اللہ نے ہمیں یہ مقام دیا، اس کائنات کے امام کا اللہ نے ہمیں انتی بنایا ہے. اور آگے فرمایا یہی وجہ ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت قائم ہوگی تو بھی جمعہ کے دن ہوگا، یہ پیغمبر اپنی امت کو لے کر جنت میں جائیں گے جمعہ کا دن ہوگا، اس کا کوئی مقابلہ نہیں. اس کے لیے مخصوص یہ دن ہے. اسی طرح نبی علیہ السلام نے سے عرض کی صحابہ کرام نے، اے اللہ کے نبی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ہر پیر روزہ رکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں آپ ہر پیر روزہ رکھتے ہیں، اس سے لگتا ہے اس دن کی بھی فضیلت ہے، شان ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جی ہاں، تمہیں پتہ نہیں یہ کون سا دن ہے؟ یہ وہ دن ہے جس دن میں محمد پیدا ہوا ہوں. یہ صحیح مسلم کی حدیث سنا رہا ہوں، مسلم شریف کی حدیث. کوئی کلمہ پڑھنے والا اپنے آپ کو مالکی کہہ رہا ہے، حنفی کہہ رہا ہے، حملی کہہ رہا ہے، حنفی کہہ رہا ہے، جعفری کہہ رہا ہے، اس حدیث کا انکار نہیں کر سکتا. یہاں دن منایا جا رہا ہے. فرمایا کہ یہ وہ دن ہے پیر کا جس دن میں محمد پیدا ہوا. آگے فرمایا لوگو اس سے بڑھ کے اور یہ بات ہے، یہ وہ پیر کا دن ہے جس دن اللہ نے محمد کو نبوت دی. اللہ ہو، خوشی در خوشی، ایک نہیں دو خوشیاں. صحابہ کرام بھی روزہ رکھتے. اب میں آخری بات، میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم آگے ہی بڑھ رہے ہیں، چھوٹی سی بات بتاؤں گا، ان خوشیوں کے دنوں کو منانا کس طرح ہے؟ اپنی مرضی سے نہیں. عید الفطر کے لیے میرے پیغمبر نے فرمایا جب عید پڑھنے کے لیے جاؤ تو کھا پی کے جاؤ. کیا؟ کھا پی کے جاؤ. جو عید پڑھنے کے لیے جائے گا اور کھا پی کے جائے گا، اس نے میرے پیغمبر کی سنت پہ عمل کیا، کھا پی کے جاؤ. پھر اگلی عید آ گئی ہے، وہ بھی تو عید ہے، عید الاضحیٰ. میرے پیغمبر نے فرمایا بغیر کھا کے جاؤ، بغیر بتاؤ، وہ بھی خوشی کا دن ہے، کھا کے جاؤ، یہ بھی خوشی کا دن ہے. فرمایا بغیر کھا کے جاؤ. وہاں پہلی عید پہ جو کھا کے جائے گا وہ پیغمبر کا فرمردار، جو بھوکا جائے گا نافرمان. آج جو کھا کے جائے گا وہ نافرمان، جو نہیں کھا کے جائے گا وہ فرمردار. تمہاری مرضی چلے گی. عقل کہتی ہے عید کا دن ہے، جی ہاں، مناؤ کس طرح؟ جس طرح پیغمبر نے فرمایا. جمعہ کا دن مبارک دن مناؤ کس طرح؟ صبح اٹھو نہاؤ اور پہلی گھڑیوں میں مسجد چلے جاؤ، ذکر اللہ کرو، پیغمبر پہ درود پڑھو، تلاوتیں کرو، نفلی نماز پڑھو، اللہ اللہ کرو، ذکر اللہ کرو، جمعہ پڑھو، واپس آؤ. مبارک دن ہے، یوں مناؤ. پیر کا دن، جی ہاں، فرمایا روزہ رکھو، روزہ رکھو، میرے پیغمبر نے رکھا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو دن کو تاریخ میں یا تاریخ کو دن میں بدلے گا وہ نافرمان ہے کہ نہیں؟ اس زمین کی پشت پہ پیغمبر کی بتائی ہوئی خوشیوں کو صحیح معنی منانے والی ایک جماعت ہے، وہ جماعت اہل حدیث ہے. اس پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے. اقول قولی ھذا والحمد للہ.